xamne na len ku ne ci ñub yalla xamna ku ne ci sankute yalla ñaar yoy yep la xam tabarkal mu ne yoonte bi nek sallallahu alaihi wasallam wama kunta neko won tarju di yakar an yulqa ilayka alkitab ni wacce ci yow tere bi dal qur'an suratu qasas aya jurom ñett fuk ak jurom ben wama kunta tarju neko won di yakar an yulqa ilayka ni san ci yow alkitab alqur'an illa rahmatan min rabbik ludul yermane ji joge ci sa borom yermane joge ci sa borom rek mo indi li istisna munqati' wal ma'na illa ana rabbaka rahimaka fa anzalahu alayka sa borom dal mo la yerem wacce alquran ci yow yerem minde fi wacce alquran ci ñom yerem julit yi wacce alquran ci ñom kon nak fala takunanna bul nek zahiran bi satle lil kafir ni yefari bul dimbele bi yefar ci dinem bul dimbele yefar ci sen dine bul dimbele kenn ci gireer bul mujamala kenn mufassiru ne dañ ko wax ñune da'al mushrikuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dini abaihi fa amara bi taharruz minhum wala fa umira bi taharruz minhum wa an yasda'a bil haqq wal khitab biha bihadha wa amsalihi lahu alayhi salatu wassalam munako kon yefar dal bul ko far ci lim nek bul ko jappale ci lim nek alquran di nak way way fala yasuddannaka bum la galankor an ayati llahi fala yasuddanna bum la galankor an ayati llahi li di ay yalla yi bu la dara dox ci digeunte ak alquran bu dara dox ci digeunte ak jang ko lu am po bari bari bari fi xel ba po mu lay bolé ci alquran nga bappoma te ni ci alquran fala yasuddannaka an ayati llah ba'da unzila ali ilayka ginaaw biñ ko wacce ci yow nga jot ci alquran way way bu dara dox ci sa digeunte ak alquran ci jang ko bu dara dox ci sa digeunte ak alquran ci jefiko alquran mi fuko way toll fala lay toll alquran mi ndab la lo xamne dafa fess del ak dakh dakh dal ku beug tak na nga ci ribasu ku ci lal sa baram fa lay yem alquran ji bu dara dox sa digeunte ak mom wala yasuddannaka an ayati llahi bula yefer wala ku weddi yalla mba ku yitte won alquran bum dox sa digeunte ak alquran ba'da iz unzilat ilayka ginaaw bañ ko wacce ci yow wad'u ila rabbika wotel jeem ci sa borom wad'u nga wo nit ni ila rabbika jemelen ci sa borom waye nak waxon na ci suratu yusuf ne la nga tek ko ci ala basira tek ko ci kaw ak xam xam ci ngay wo xam li ngoy wo ci jëm xam no koy woé wad'u ila rabbika fotal del wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala nak nit ñi fekk fa la ci xam li ngay wote moy lan ñu deggal seen borom ñepp and nako yow yalla yow rek ya yalla wala takunanna min al mushrikeen bul bok ci ñi nga xamne dañuy boole seen banex ak seen bëgg bëgg yalla wala takunanna min al mushrikeen bul bok ci ñi nga xamne seeni banex dañ koy jaxase ak seeni jëf mu ne bul bok ci ñooñu suratu al qasas aya juroom ñett fukk ak juroom ñaar jëm ay yi nga xamne mo ci mudd suñu borom ne ko wala tad'u bul jamu ma allahi bolega yalla ilahan akhara jenen yalla bul jamu yalla boleg lenen ludud yalla wala tad'u ma allahi ilahan akhar lenen luñuy wohe yalla mudi abant wala beug beug wala alal wala saxna wala yum mana don bul jamu lolé di boleg yalla wala tad'u ma allahi ilahan akhar bul jël lenen dal diko def yalla ni nga defé yalla mu yalla ndaxte la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ilaha amul ben yalla bo xamni jaamu gi ng koy jaamu day am njariñ ñaka jaamu gi ng koy ñaka jaamu di am lor amul illa huwa kudul kok nga xamne moy allah subhanahu wa ta'ala allah la ilaha illa huwa nagn ko jang won ci ayatul kursi al hayyul qayyum kullu shay'in halikun lepp lo fi gis day alko lepp lo fi gis day faatu day de kullu shay'in halik illa wajhuhu mom la jëmm yalla ci lo seen muy taxaw yegal ne dana daan lo seen muy dem yegal ne dana ak lo seen muy ñew dana ak ci yow lo fi gis muy toy dana ma sawaw ko gis mu bari le dina ma sa jexal ko gis mu febar dina ma sa faatu kullu shay'in halikun lepp lo fi seen rek tabarakallah lola dana alku lola dana faddu illa wajhu bam def jëmmi yalla ji tabaraku taala asaman si ngeen seen dina fi ma sa juk su siñu taxaw dina fi ma sa juk suñu dekk way yi suñu yiñu mom lan lu nekk dana alku bamu def jëmmi suñu borom ji tabaraku taala lo fi seen yalla ko mom da ko ablé li mu tekku ci ay loxo ne len saytul len mako ndax bañ mu yaqku le mu tekku ca yenen loxo ne yeen saytul len mako ndax bañ mu yaqku wala wal hukm yalla mom atté yalla mo sañ ku def nangam mu ne defalen mako nangam lahul hukm yalla mom atté wa ilayhi tati yalla it turja'una lañ len di dello yeen ñep kenn par kenn ñu ñu ci dello leg leg ñun ñep ñu and daldi fa kenn tek ay tankam laxas bu mu baax daldi gas am pax dugal ko ca motax ku yabu doylu daldi xamne sa borom lum la fi jox ya mom lum la fi joxut tabarakallah momoko motax way kat ba muné yal qana'atu la tabqi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badan unzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha hal raha minha bi ghayri al-qutn wal kafani mun aduna sidal li fi tax nit man fe am yim fi am moy day doylu aduna ku fi nek da ngay doylu bul fi wut lenen nak ludul doylu bekk ko wetchok doylu ndax doylu ci la xewal nek doylu ci la naflayu yaram nek xolal ni mo man aduna ci mbollem li nek ci aduna ndax kera bañ fi joge yobbu nañ yu yesu ludul wuteen ak cangay waaw ñaar yu rek lañ yobbu wuteen ñu bokal len ko ci seen fokkatan ak cangay ñu sangel len ko mbokk yi lolu mo doonon suratu al-qasas nek sar bo xamni bi makka la waccion nekkon jurom ñett fukki aya ak jurom ñett nek sar bo xamni bi walu aqida la doon jangale walu tawhid wetal yalla walu yegne yalla mo yonne yonenti yalla yeg walu yegne dekki dana am kep kuñu sun bes dana ñew nga dekki genn ci saxabru sar bi dafa nekkon sar bob dafa ñew tedd ni nga xamne ni la suratu naml tedd ak suratu shu'ara nga xamne ñom ñaari sar yi ño bokk jaw ño bokk jaw juñu wacc kenn ku nek day motli sa morom lamu junjoon mom sar bi dafa ñewoon doon motli li nga xamne sar diko jitu muy suratu naml mom la junjoon mom la doon ñew diko matti sar bi dafa ñewoon nek di leral digeunte deug ak tiaxan digeunte woné ay mbir ak dew andi ci xissab dew li nga xamne moy bëre bi amone digeunte jundu rahman ak jundu shaytan jundu rahman muy soldar yalla yi musa jité len jundu shaytan muy soldar shaytan yi fir'auna jité len ñu andi ko ci xissab bo xamne bi xissab ko bew la ci walu nomba tank muy ko xamne ki moy fir'auna mu dew momi tabarkal banu israël lu nek def na len ko mbugal mu ne def na len ko daana rendi sen dom yu goor ya daan fa bayyi jigen nya suñu borom tabaraku taala bayiko muy wote ne mom moy yalla daal ne ma alimtu lakum min ilahin ghayri khawma jann yalla ju ngeen am judul man benen xassabi li xassab ko xamne ki dafa bew te yekati magam ca kaw ndax ti teru yalla woné ko ci qaruna ak nitam ñi nga xamne ñom la ñewon ci kanam ñaari xassu yeb dana bu ci nek nek joxagn bo xamne day joxagn jëme ci ne doom adama wër ca bew ci dunduk aduna gi mo xam bew alal la bew mo xam bew daraja la bew mo xam bew nomba tank la bew doom adama dal bew da ko wërul rek ndax gan la fi te legi tay mu laxas ñibi yalla sar bi di suratul qasas ni ko tambale won ci natili fir'auna ak kowe gi mu kowe ci soosi di titeru ak yaq gi mu yaq ci soosi ak itam bew gog nga xamne bew la fi kulli zamanin wa makan ila yawmil qiyamati ba ca nappe dafa ñewon ci won ñu wiladatu musa ak yaayam mi nga xamne dafa titon fir'auna mi don ray leer ya yalla wahyu yaayi musa ne ko sa dom ji nampal ko bam sur nga sangal mako ci bir geejgi te bayiko ak man nalako delosi sar bi it waxtan na ba Musa magge ba mat ñew ci bir Misra gis fa aw nit ñaar di xex mu daldi dimbele ke fardaaje ray xepti yi ba joge fa nak gaday dem ci Madian ba mu deme mu denc fa soxna domi Shuaib wala domi borom xam xam ci lenen ci tafsir kat yi Yalla tabaaraku ta'ala nak daal ne ko kay nga wagnu ko wat dem Misra mu walbati ku ñew Misra fekk ci Fir'aun mi nga xamne mom ku dew la dox seen digënté yépp sar bi nekk la nañu ko ba ni nga xamne ni la labalé Fir'aun ci geej ga waxtane na yéfari Makka ak niñu taxawé ci kanam ar-risalatu al-muhammadiyya fasina du leer mukk ajitam soobu way giñ ci soobu té moy walu ndëngëte lañ ci doon def sar bi di suratu al-qasas té ñu jéxal ko tay ji waxtane na kessab kharuna bis naka tay bi ci léral li nga xamne moy siko Fir'aun fi ko ko fim ko tegon ci walu dewlu ak yoyu kon sar bobu mo nekkon suratu al-qasas ñu tudé won ko ko nak ndax yalla tabaaraku ta'ala da ci tuddu qissat Musa leral ko ci lol tekantal ko ci tambule ci judd ba fimu ko yonne ak la ci nekk ci ay kemtan li ci nekk ci ay warat lepp ngi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalla nañu ko defal ñu mën ko dundu ñun ñepp sar bi nga xamne mo tap ci suratul qasas mudi suratu al-ankabut ñaar fukelu sar ak juroom ñent al-ankabut moy jargoñ jargoñ moy borom tank yu bari yoyu nga xamne day japp weñ dindi buti di def ko ay barrière baré ko kërëm duggu ci bir mok soxnam lolu la yalla tuddé sar bi ankabut dinañ ci ñew ndax yalla amna ay gunoor yu bari yu mu tuddé sar tuddé woon na xorondom sar tuddé na yamb sar mi ngi ni di tuddé jargoñ ñu tuddé jargoñ sar makka la sar bi wacc nek juroom benn fukki aya ak juroom ñent mom suratu al ankabut mawduu bi nga xamne moko taxa jog moy al aqida moy walu gem walu pas pas ci usulha al kubra lu melni gemne yalla kenn la lu melni gemne yalla mo yoni yonenti lu melni gem dekki lu melni gemne yalla dinañu fay suñu jëf bes buñu ko wuyje ba sa taxaw sar wi di suratu al ankabut muy sar wo xamne yalla daf ci jangale sunnatul ibtila muy sunna natu ci aduna gi ndax muslim mo ne yi nga xamne ño nekkon makka dañu nekkon ci natu yu metina natu yo xamne da nga dan gis ku melni Bilal ñu jaaxanal ko ci naaj bu tang jeer fab lo xamne matna ay kilo tek ko ci deun ba ngir bëgg mu genn ci diine gis jigen ju melni Sumayya ñu jam ko xej ci kanam gis yeneen jigen yo xamne seen wén yi lañ doon dag di togg gis goor ñoo xamne dañ daan tangal jaasi di leen ko saaf ci bop ak yu demé nek yoyu fitna yoyu la sar bi ñew di jangale ni munta ñak ci ab julit sar bi inshallah day tambalé ci leral ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax nit ñi dañoo yaakar ne kum neex rek nga ne gëm na te kenn du la natu fofu la sar bi tambalé inshallah woné ne ku ne gëm na yalla ñu tambali seet ba xam ndax li nga wax deug la wala deet ndax américain yi bo ñëwé ci fi ñuy liggéey ñom ne da ngay demane liggéey duñ la wax nangam nangam dañ wax ak rek nga tambali bo défé juroomi fan ñu xam ne man nga ñu jël la bo défé juroomi fan mëno ñu la ay wa salaamu alaykum mënulo yalla it nak ku ne dama gëm na gëm nga ngay waaw mu fap natu nak tek ci sa kaw seet ba xam noon la wala deet sar bi loolu lay jangalé dina waxtani mom sar bi ab groupe ci nit ñi mu di ñi yaakar ne al iman baat la rek bu ñu wax ci lamiñ motax mu ñew mom sar bi wacc woné natu yoyu woné metti yoyu nga xamné ku delu ginaaw rek yaangi jëm ci ak reer daldi murtad genn islam motax mu ne wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha usiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah mu ngop mu ne amna ci nit ñi ñoo xamné dañuy wax gëm nañ yalla te buñ leen loré ci yalla rek ñu def fitna nit ñi mu melni fitna mu melni mbugulum yalla sa bi dana wéy waxtane nak yi ñu daan natu yunuti yi alayhi musallatu wasallam ak li nga xamne jot nañ ko ci ay metit ci yoonu jot li risala Allah subhanahu wa ta'ala mu tambule ko ci qissab Nuh tek ci qissab Ibrahim tek ci qissab Lut tek ci qissab Shu'aib waxtane seen xed yi ñu leen yoni woon lu melni Aad lu melni Thamud lu melni Qarun ak Haman ak ñu demé ni ki ñoom ak li wacc ci seen kaw ci mbugal fa kullan aqasna bi zambihi faminhum man arsalna alim hasiba ay yoy dañu dëkk insha Allah ci bir suratu al-ankabut naka non ci xisse yunuti alayhi salatu wasalam ay dars ay bind ay leçon yo xamne yoy natu la yo xamne da fay woné riyaay gi nek ci kër kër doom adama gum war di kër kër ba mana jotali ni yalla tabaaraku ta'ala nañ ko jotali nohun alayhi salam mi ngi am ci tam ni juroom ñeenti téméré at ak juroom fuk di wo nit ñi jëme leen fi dinillahi ñako gëm ñu tuuti lañu waye teewuton mu nek ci bi ci gor gor wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin ila 50 aaman fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun tabarakallah ay joju dina ñew ci bir sa bi inshallah nek non abul anbiya ibrahim al-khalil mom tamit joge won na don wo nit ñi di len jema ci ak njub bepp wasila bo xamni bi amon nako fason nako yene ngir wo nit ñi ngir andi len ci diine wote na waxtan na daggasante na ñu dent na len lu nek def nako motax qaluqtuluhu lamuj aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar lak len ko wala alak len ko suñu borom tabaaraku ta'ala dal di koy sawé ci mbugal nak nonu xissab lut dina ci feñ bu baax jikko yi nga xamne jikko yu jeggi dayo la ci walu kersa gu jeex ci aw nit motax walutan isqala li qawmihi innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin mudi ay yo xamne yo yeb ñi ngi ci suratu al-ankabut suñu borom tabaaraku ta'ala indiko wacce ko ci yunus bi alayhi salatu wasalam tejel ko nak nako ma kunta tatlu min qablihi bil kitabin wala taqutuhu bi yaminika idhan lartaba al mubtilun su fekkon lu jitu ñi wacce ci alquran nekkon nga ci ben universite nekkon nga ci ben ecole kon sikki sakkat yi dañuy wax ni li muy wax dañ ko jangal waye jangulo ko fenn motax bi mu koy jexal mu won ko neko kon nak mbirum diine keur keuri la ba kenn ku nek tek ko ci loxo yang ko wara tek wala zina jahadu fina lanahdiyanhum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin ni nga xamne ñoy keur keuri suñu borom tabaaraku ta'ala ngeen jappale te yalla moy nga xamne kum jappale nga ag fi ngay ag kon mbokk ñu doon top biñu tambule ci ñetti waxtu ba legi ak seen ñu fi yëkëte jotaay bi ci suratu al-ankabut buñu yalla dimbalé bañu dajé fi ci aljuma ji di ñew inshallah ñu dal ko ak yeen ñu ngi leen di ñaanal jamm ji la ñaanal tawfiq di ñaan yalla nay duñu dugg yalla nako def nawet bu barkel ñi ngi jéggulu doomi soxna yi nga xamné ñoom ñoy bokku di and ci tafsir bi tabarakallah ñu yor seen téré diko wër ak ñun bokku na ci ñoom Mohammed Al-Mansour Sok nek ca Sid FM bu Thiès dégg nañu kaddu yu wax ci tafsir bi yalla na yalla défar ay mbiram nek nonu suñu mbokk mi di Serigne Maoudou Si di doom ci Al-Hajj Abdul Aziz Si Al-Marhum mom tamit dégg nañu ay kaddu yu rafet di mi wax ci tafsir bi ki lañ ko don defal bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlawi mbokam Cheikh Kane yalla na yalla défar ay mbiram ci défar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مباكي ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مكو علي نصل عندك والو خارلوي سن مكو شيخ كان راديو سي دي اف ام سن راديو مولين دي انديل سن تفسير القران الكريم tabarakallah jotaay bi wessu mi ngi nekkon ci jeexlub suratu al-qasas ñu andi leen won tam ya nga xamne man nañ ko cey jange wara dal tay ci katanu suñu borom tabarak wa taala suratu al-ankabut muy sar wi l'islam tudde jargoñ makka la wacc ba mu def aya bi ñeuk ba ba ngay ag ci aya fukk ak ben fukki aya yoyu mi ngi wacc Madina sar bi ay ayam lepp nek juroom ñen fukki aya ak juroom ñent ginaaw bi suratul rum alif lam mim ghulibatur rum wacce la suratul ankabuti wacc ñu tuddé ko jargoñ inshallah buñu démé ba fa yalla tuddé jargoñ dinañu len wax kan moy jargoñ ak itam li tax ñu tuddé ko sar bi ñu ñew kon fas ku yéné dal di ñaan yalla ñu dem ba ag ca famu yam tayit li ci nek ci ay njangalé yalla tabaaraku ta'ala def ko ci suñuy xol ak suñuy xel te itam li ci nek ci téré ak ndigal ñi topu ndigal ya ta bayyi téré ya kon ñu tambali ko modi ñaar fukelu sar nak ak juroom ñent bismillahir rahmanir rahim baad yoyu baat la yo xamne sar bu ñuy tambali mu na ca ba mu def suratu baraa yeen sar yeb daf ci ñew yalla di ci jangale luway di tambali nakoy tambale ci bismillahir rahmanir rahim ndax mepp mbir mu am solo te duñ ko tambale ci bismillahir rahmanir rahim day ñak barke yalla neena alif lam mim fi ni ka di neena yalla mo xam lim ci nam ci suratul baqara waxon nan ca la nga xamne mom lañ ci xam ahasiban nas ndax nit ñi dañoo yaakar ahasiban nas ndax doom adam yi dañoo yaakar dañoo defene ay yutraku ñu bayyi leen ay yaqulu amanna ci buñu ne gem nañ rek yalla mu ne ndax da ngeena defene yeen ñi ami natu di onk yeen ñi ami natu di jambat yeen ñi ami natu fu ne ngeen di fa joy seen natu yow mi dox reerle xaalif bu bari yow mi liggey te yor lo den ci jafé la yow mi den ci soxna te beut bu set mu xass la yow mi am jëkër ñu far dakk la fi nga doon liggey yow mi ak yenen yalla mu ni yeen ñoo ñep ndax da ngeen defé ne ku ne amana gëm nañ rek ñu bayyi ko non rek yalla ne ko waaw kon gëm nga ndax ku ñew ci liggéeyu kay rek ne mën na liggéey rek ñu jox la nga tambalé xeyé ko gont ndax ku ñew ci jangu kay rek ne diplôme sangam la am bërepp sangam la tollu ñu bayyi la nga tambali wuhum te ñom la yuftanon defu len natu ba xam fiñ tollu ci xam xam natu len ba xam fiñ tollu ci jëf jëf natu len ba xam fiñ tollu ci xereña yalla neena lool da koy laaj ndax nit ñi def nañ ne ku ne gëm na yalla rek yalla da di bayyi nona mbir mi du demé nonu kenn ku nek so ñewé ne man na nangam dañu sét ndax loolu nga ne man nga ko wala deb ndax lu ko may lepp lu ñëkëti nga gis ko ne man nako su ko défé ñu jox nit lu mu yoyowut tek nit fu mu warta tégué su nattu yoyu amul kon nak suñu borom mom mbir mi du ko défé nonu wala qad fatanna natu won nañu alladhina min qablihim ñi leen jitu won ñi leen jitu won suñu borom tabaaraku ta'ala natu na leen ñu am lu metti tabaarakalla yunuti alayhi salatu wassalam mbolem kuy metti natu ñoo la gëna metti natu bu yunuti weye mbolem kuy metti natu ashabu alkiram ñoo la gëna metti natu bu ñu weye ulama yek anbiya yek wala bok awliya yek ñooñu ñoo ci gëna metti natu yi maana kenn ku ne fa nga tollu yalla fofa la sa natu di toll ku tollu yalla fenn nak do am natu ndax yalla am nañu du len natu daf len di mbugal am ño xamni ñi nak da len di natu waye du len mbugal do gis mukk ñaare nit ku yalla di natu te du gëna yeg jege jiko manam ku yalla yi natu ku ne da nga yeg di gëna jege sa borom waye ku yalla yi mbugal ku nek nak mom mbugal ma day metti rek lay tax mu bayiko moy nga tuup delu ci sa borom tabaaraku ta'ala matax al anbiya ashadun nas balaan ñom ñoo gëna metti ci nit ñi ay natu ndax bo demé ci jangu kay yi école primaire seconde ak yi jëm ci walu lycée yak université jëm kaw waxtu wu ne fa nga tollu fofu la sa nat yu tollu ndax amna laaj yo xamni yi buñ koy laaj ñi nekk ci ay sem de ñom seen yoyu bo demone université bo len ko laajé ñom ci seen mbop dañu xamni fi la gëna yomb ci fi motax fo tollu fu nekk natu yañ lay natu ci walu ay kayit di sét fa sa xam xam tollu fofa la mbir ma di tollu yalla it nak ci nga xamne dafa la xafaayu tak ndigam fas ko yene wut ci koka day am natu bu metti metti metti bo xamne bi ci lay aksi motax jego yi nit di def di wuti boromam jage bu mu gëna jage boromam natu bi ko yalla natu moy gëna metti ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim ni len jitu won natu won nañ len bo jele ca ashab al kiram ñom ammar ibn yasir ñom bilal ibn rabah ak ñi demé ni ñom sa'd ibn abi waqas natu won nañ len ay natu yo xamné yu metti la bo fu joge ña ca tege ca tabi'un yak ñoñu kenn ku nek amna lo daj waye bo ci joge ba ñew ci tabarakallahu suñu borom xam xami rew mi ñi nga xamni ño fi doon jangale ñom ñepp kenn ku ci nek amna ci ay natt lo xamne tabarakallahu kenn xamu num tollu waye natt yoyu nak ci la suñu borom tabaraku taala di yegge ñi mu yegge day metti nak so jele tay ben yere yere bo fonk meter juroomi jinni nga yet ko tayer bi da koy nattu bala la ko defal ab yere bang koy sol gramb bu wala ñetti marso day fat siso tekca diko dagate ba yow mi mo man yere bi ngay yerem yere bi da koy nattu su natte tekko ci ko machine bi diko jam ay pousu ba pousu yi mëno ko wagnii su ko defé bu ko yëkëté nga defé na solo ci def mu ne xaaral nattu bi def na dal di tangal aw fer bam tang mu diko ñaas ci kawam ba yere yi di saxar mu lor ko jël nak jox la na sol waye bo solé bo génné ku gis rek tabarakallah gacc nga lama bi teyer mo mëna ñew yalla it nak fofu lay jaar nit ñi moy daf lay natt bu metti bu melni biñ natt yere bi ndax nga mëna and ci yere ya waye yere bo xamni ñewuñu ko nga la xasaayo ko bëgg dem ci aw xew lu soti ñaar bu buñ ko fotul lu soti ñettel ba bu fekke ne def nañ ko yoy yep waye passé wuñ ko lool tamit du soti donte nit ñi xewal nañ ko sol ko mu ras lool tabarakallah du tax mu soti bo amé it or wala nga am xaaliss dang koy yet teug bi bisuke bi mu dal di koy fab def ko ci tal bi lak ko ba nga ne yow mi ci mi ngi yak motax ñaari kuy defar lu yoyu du fa nek dang koy jox rek dem ndax yow xamo ci dara waye bu ko tege ci tal bi mom momi la koy upp ko bam xonk mu def am ndox mu xelli ko lur koy martu tabarakallah jongama juko sol bo genn ñu man la xol yalla it nak fofu lay jaare ñi nga xamni ñoy nit ñi di len nattu ay nattu di len ko tek bo di jigen mu tek la ko so genné tabarakallah bo ne ñun ci legu sey suñu borom tabaraku taala tek la ay nattu sa jëkkeer jeex la lim yoron lepp tambli lepp ngeen di daano ko jog legi motax bi nit ñi def bu sey tambule nak nga jël sey bagage ñibbi juro walu yu jafé legi ndax metti metti bi la yalla ay nattu ngir jox la walu metti metti bi mu lay nattu ngir jox la agn metti metti bi mu lay nattu ngir jox la yoyu la jigen ñi muñatut legi jigen ñom seenu sey mom nama yalla bal ngeen bal ma ci ñi toll ak man ñu ñi lay wax moy dañuy aksi mbir mi nay neex rek bu ndekki manké ñu ñibbi bu agn manké ñu ñibbi bu reer manké ñu ñibbi buñ amul jank bu len di leggel ñibbi duñu raxas duñu foot duñu balé yoy yeb waw té nak bëgg doom jo xamné ji sa bu xeyé fum dox ñu ne ko gacc ngalama fumu dugg wut leggé ñu wutal ko leggé nangam ak nangam yoy da fay jafé wala qad fatanna alladhina min qablihim ñu jitu won yalla tabaaraku ta'ala daf leena natu kon nak mbokk yi sar bi deeng fi mu tambalé day wone ni képp ku ni yalla ma ngi ni ci yow la jëm ci yalla daan ah ci man nga jëm ci mu ne ko fi day bala nga ñew amna fukki pes ak ñaar yu lay xaar ci sa kanam ñu leen tuddé alamatu tis'i al yaqin yoy ñep dang ci tek sa tank di ñew ba ba ngay accès sa borom ak ci ñu tuddé al mushahada tabarakallah defo nañ ci ben jotaay ca jamono yewer suratu al ankabut aya ñet fala ya'laman allah yalla dana ragne dana genné ba mu leer ñep xam ko ñan allasina sadaqu ñinga xamné degg nuñ ci seen iman biñ wax wala ya'laman dana leeral li setté ba mu ragneeku alkazibina ñinga xamné degg wuñ ci seeni wax ngok ñaar rek ñoy am ku ñew ni ashhadu an la ilaha illallah ñu ne deggal le ak ku ñew ni leralit sette ba mu ragneeku al kazibina ña nga xamni degguñ ci seeni wax mu ngok ñaar rek ñoy am ku ñew ni ashhadu an la ilaha illallah ñu ne deggal de ak ku ñew ni ashhadu an la ilaha illallah ñu na dedet motax ben borom xam xam ci arifuni billahi daf daan def buy julli suy fatiha bi di xaj mu daldi ñew ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rek xam daldi tedd ñu tour ndox mu ximmiliko ñu defar bam bax mu jogat tambali fatiha ba ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu xam ñu tour ndox wal ba ci waat mu jogati biñu ko laaje lutax li di la dal mu ne dafa tiit digam ak boromam ndax suñu ko iyyaka na'budu yow dong lay jamu wa iyyaka nasta'in yow dong lay sukkandiko ndax yalla daf koy wax waw wala daf koy wax deet te ñaar ñu ñu dong ñoy am ku ne yalla iyyaka na'budu mu ne wax nga deug de ak ku ne ko iyyaka na'budu mu ne ko xana ñi ci top sa ginaaw nga koy wax waye man do mako wax kon baat bobu ki la yalla segg nit ñi kon fala ya'laman Allahu allatheena sadaqu wa la ya'laman al-kaazibeen yalla dal natu bobu lay weyel di natu ba xam allatheena sadaqu nga xam lum leen tek ñu muñ ko mu loy ca ba xam al-kaazibeen ba xam ne ñoom luñ leen tegit buñ demee fi tek ko ci suuf motax suñu mbokk mu yalla baaxi tabarakallahu ñukoy wax professeur ahmed damjay yalla na yalla deugereul taxawayam xam xamam bu ñëw ci walu nat yi bu ko dem misal day wax ne yalla buñu ko don misal fi day melni jigen ju am fukki kilo ciébam ba ko yoni doomam ci kër gi ak ci bitik ba neena bu dé yaay ju yew dala koy defal par kilo di nat ba xam ba ba ngay attam fukki kilo mu dor la ko tek mu ne noon la yalla def dalay jox ñaari kilo nga yenn yob bo delsé mu jox la ñeenti kilo bo delsé mu jox la juroom benn kilo bis bu la joxé fukki kilo mom yalla nak nga dem ba ci bitik ba ci daanout mu doora fam nak kilo yi de gëntaani jox la tek ci sa bop nga yob tabarakallah mbokk momu di professeur ahmed dam non lay misal mom modi kon yalla du jël mbir mi rek dal lay seuf kon da ngay daanou mom dalay nat par ndank baba muy xam allatheena sadaqu dina nat par ndank baba muy xam al-kaazibeen al-quran it bo demé ci ni jangale balagha fi dafa jefandiko fala ya'laman Allahu alladhina taktabatu sadaqu wa la ya'laman mutakka al-kaazibeen sadaqu fi'lu maadin la fi jefandiko al-kaazibeen ismu fa'il la fi jefandiko ismu fa'il ci fi bokut ak bu jefandiko won fi'lu maadin bam jefandiko fe ndax alasin alladhina sadaqu bokut ak al-kaazibeen ndax al-kaazibeen wax lu dul deug aw melo la ci ñoom al imam faqr razi day wax ni inna isma al fa'il yadullu fi kathirin min al mawadi'i ala thubut al masdar wa rusuqihi fihi wal fi'l al madi la yadullu alayhi kama yuqalu fulanun shariba al khamr wa fulanun sharibun al khamr fa innahu la yufhamu an si min siqati al fi'li athubut wa rusuq bo demé ci at-tafsirul kabir jukit ñaar fuk ak juroom xatum ñaar fuk ak juroom ñent ci la al imam al faqr waxi wax ju am solo joju neena ismu fa'il fuñu ko jëfëndiko da fay tektale ci mbir mi ki daf ci sax way fi'lul madi buñ ko jëfëndiko mom du tektale na sax na ja mu ne xana deggo ni ñi wax ni diw nan na sangara ak diw nan katu sangara la ndax diw nan na sangara bokute diw nan katu sangara la ndax nan kat dafa nan nanati bu ñepp xame ko ci nan na sangara nak mën na am ben yon la ko nan fi yalla ne fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al-kaazibeen tabarakallahu non lako al-imam al-fakhr fi reca at-tafsir al-kabir yalla neena ci suratul ankabut aya ñent am hasiba wala dafa yaakar alladhina ya'maluna as-sayyi'at ñi nga xamne dañuy def as-sayyi'ati ay bakkar dañuy def as-sayyi'ati yu yalla yi téré dañuy def as-sayyi'ati ay moy ñom li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont ya'maluna sayyi'at li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo len fekk ñu ngay jëw ñanga ci yefi jambur ñanga ci dërub jambur ñanga ci carte ga ñanga ci yenen yalla mëne ñooñu ndax dañoo yaakar ay yasbiquna ñu daw barawñu ndax dañoo yaakar ñom ñooñu ne man nañu daw baraw yalla nek fu yalla nekut ma ñu dem ba fof loxol yalla du len jot wala yoyu yalla mune saa deung na ma yahkumuna ni ñi atté bobu atté bu deung la ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mune suta daw baraw ko te kep ko xamne yaangi def limi téré jarul ngay jema daw diko raw da nga wara taxaw ne ko ma ngi lay jéggelu te bayiko ndax la mal ja wala man ja minallahi illa ilayhi yalla neena kon dal yeen ñi gëm ne yalla mom des ndaj ak mom na ngeen xamni mënu su ko raw man kana kep ku nek yarju di yaakar liqaa allah daj ak yalla fa in ajalallah laat na len woor ne app bi yalla joxe laatin mi ngi ñew yalla ku gëm ne da nga daj ak mom ba nga yaakar ne da nga daj ak mom xamal ne app baangi fa in ajalallah app bi laatin mi ngi ñew app bobu motax leg leg nga gis ñu daadi dajé ñun ñep ne yalla amna ko am ak yow dajé ñu ne jébal nañ ko boromam so do deglu fi tabarakallah ñom bashir kan ak ñom cierno dañu wax leg leg bam yag ñu ne diw nangam jébal nañ ko boromam ci ñu ne jébal nañ ko boromam xam na ne dina dajé ak boromam ñun ñiko jébal boromam it xam nañ ne dina dajé ak boromam kon yalla neena ku yaakar lolu mu wor na le bi nga demé dëj tay tok ci dëj ba lek ca ciéb ya tok ci dëj ba nan fa ndox mu sedd yegël ni yow tamit nak lolu nga lepp ci koku dang ko fayti ñeneen fa inna ajallahi laat appu bi yalla bi mi ngi ñew wa huwa as-sami'u yalla moy aji degg ji liñuy waxante al-alim moy aji xam ji liñuy def kenn ku nak ñun la ngay wax suñu borom neena xam nako kon nak waajal daji bi nga daj ak mom kenn ku ne ni ngay def suñu borom ni ngay wax yalla mu ne degg niko kon nak waajal ni ngay dajé ak mom ëlëk bam lay laaj lutax nga waxon nangam lula xiron ci nga wax ko ndax defara taxon nga wax ko mu lutax yow ngay wax ngir yaq kon nak mu ne man kana yarju liqaa allah fa inna ajalallahi laat wa huwa as-sami'u moy aji degg ji nga xamne li nga daan wax lepp daanako degg tabarakallah li nga daan wax lepp daanako degg mom suñu borom fa inna ajalallahi laat wa huwa as-sami'u li nga daan def lepp xam nako kenn ku nek ñun so nekké ci barab lu barab ba wet na nga xamne yalla huwa as-sami'u li aqwalil ibad al-alim bi ahwalihim adh-dhahira wal batina lepp lu ci way def su boba nak dajé amé mu laaj lako kon nak waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi waman jahada ku kër kër ba mëna not bakanam man ko muñlo ba bakan ba nango top yalla muy kër kër di kër kër ba mëna muñlo bakanam ba bakan ba nango bayyi ay banex yu yalla yité muy kër kër di kër kër ba bakan bi bu ne ko jogal mu jog tabarakallah ko ke fa innama lifnak yujahidu li nafsihi bopam rek lako defal ndax yalla mom inna allaha la ghaniyun yalla ko doylu la anil alamin ci bindefi amu ci lenn lu ni def yalla di def ci kontam amu ci lenn lu ni def yalla nan nagn ko seddo yalla mom la ghaniyun anil alamin yalla ko doylu la walis bindefi motax ci alquran ngay deg ñu nan ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbik ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya fi leg leg ngeen deg tabarakallah bu ñuy bëgg wax ñi dajé seen borom ñu tek aya joji daat ni ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya yow mi fexé ba mom sa bakkan yow mi fexé ba yilif sa bakkan yow mi fexé ba sa ruh ak sa bakkan and nangul yalla legi so faato yalla dalay wax ni irji day wax bakkan bi ne ko irji'i ila rabbik radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi. Kon nak suñu borom neena waman jahadaku kër kërri fa innama yujahidu nafsihi bopam lay kër kërri inna allah yalla la ghaniyun ku doylu la anil alamin walif bindefi bi maana li doom adamay di def amu ci kenn koy def di def ci kessuk suñu borom wala ci posam mba ngay def len mba ngay togg diko yakal wala yu demé ni ko yoyu yalla la ghaniyun anil alamin yalla bindef yep buñ dajé won ci xolub ki nga xamné mo ci gëna nek ci ak jubadi lolé du wañu suñu borom tabaaraku ta'ala dara waye bu ñepp dajé won ci xolub ci gëna jup ci nit di jaamu yalla lolé du yok ci nguram gi dara inna allaha la ghaniyun anil alamin yalla li fi ñun boku bu ci buñu ko defutit do ko wañi dara mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratul ankabut ay juroom ñaar walladheena aamanu ñi nga xamne gem nañu wa aamilus saalihaati tay def lu baax gem nañu doora tambale def lu baax ab charte da koy jitu te moy charte gem waaw al aamilus saalih dafa am charte bu koy jitu moy charte al iimaan da ngay gem yalla da ngay gem ba nopi nak door di def jëf yu bax ndax te kat barab bo dem bu ne ñafay liggéeyé dañuy wax ni dañuy wax seen kayit bam leer tambali yalla it dafa bëgg képp ko xamni ki yaangi bëgg jëf nga défar sa iman bam bax nga doora tambali lool la borom lakhdaru di wax ni awwalu ma yajibu 'alal mukallaf tashihu imanihi nit ki li ñëk war ci mom bi mu nekké mak moy mu wëral ak gëmam ba gëm ko wër mu doora tambali nak bi jang xam xam bi jëfé xam xam di jëfé ay ndigal di bayyi ay téré ak yi demeniki yoy yalla néna kon ñi nga xamné gëm nañu tay def lu bax lanu kaffiranna anhum dañu len faral buñu len di faral sayyi'atihim seen ñaawteef yépp la len yalla faral tabaaraku ta wala najziyannahum dañu len fay lañ len di fay ahsana alladhi fay gu gëna rafet la nga xamné kanu ya'maluna mom lañ dan def ku dajé yalla ku ne li nga don def lam lay fay moy gëna rafet la nga don def ndax yalla so ñew yamal khiyam lenn lo indi dana ca tek juroom ñent muy fuk waaw lenn lo indi ci yalla dana ca tek juroom ñent muy fuk kon nak suñu borom tabaaraku ta'ala nonu la baxé suratul ankabut ay juroom ñaar ay di ñi bëgg jang muy wasayna al insana bi waldayhi husna wa in jahadaka li tushrika bi da fa am ben sahaba buñu wax sa'd ibn abi waqas ni sabab an-nuzul sa'd ibn abi waqas mune man way la jo xamne ku baxon la ci sama yaay waaw ku baxon la ci yaayam dana xey diko wuteli dana gont diko wuteli dana nek ci wetam bu ko yonne mu dem ku baxon la ci yaayam waye bobu nekugul ci l'islam neena balam bamu duggé nak ci l'islam da di ñew ci kër gi nak tambali di julli di japp ak def ay yef ak itam di fonku njang leg leg mu taggo dem darul arqam yunus bi ali salatu wassalam di len jangal yaayam da ne ko wa ma hadha ad-din alladhi ahdathta ya sa'd dokhli mi wi nga tambali mom leg lum don mu ne ko dara nonu nit ñi di tontu seeni wajur yaayam ne ko da nga bayyi diine ji nga nek wala man dana bayyi lek ak naan dootuma lek dootuma naan ba ba may de su ko defee arab yi daat lay xas fu ñu waxati daat ni Sa'd ibn Abi Waqas moore yaayam dila woxe e yow mi ray yaayam Sa'd neena mune yaay ken ko baña def man mi de duma bayyi sama diine ji ngir dara ba faw duma bayyi sama diine ji ngir dara ba faw neena yaayam daldi dem mu defel day chaxam mu am luma bes lekut mu am luma guddi becc kon lekut manam dal amna ñaar fukki waxtu ak ñent yo xamni yaayam lekut nanul neena ba yaay ji xeye tambule lof lompagn lol ndaysan xif bi japp ko mu doli wat ci benen guddii ak benen becc ñaar fukki waxto ñent yenen neena yo xamne yaayam lekkut mu ne bam gisee nak yaayam xey bi tambuliko dug mu ne ko yaay ta'lamina wallahi ya ummahu law kanat laki mi'atu nafs aw nafs fa kharajat nafsan nafsa ما تركت ديني هذا لشيء أبدا فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي منكو ياي خمغا بباخني جناتي يالله وفكون دنغا عم تيميري روح فروح يو يدي ود بن بار بن ما يخول لتخ ما باي سما ديني جي موك فلاني خينا كون lekal fula nexé bay lek leg dal nga lek ak nga ñak lek lu ci man bi xew sax ñak lek duma genn ci diine ji ma dugg sax lek ci nak loolu mom sey mbir lay doon neena bamu gisee taxawayam bi yaayam dal di delu wat ci bol ba tambali wat di lek nam doon lek wax ji ma doon wax bo demé ci téré biñ tuddé asbabun nuzul té alwahidi bind ko ci khatum temer ak jurom ñun fuk ak jurom la ca wax wax joji amna yenen riwaya yo xamne dañuy wax ne nonu la wacce ñenen ënde ko nenen lo xamne xawnu wuté ni tuti suñu borom nak dañu natti taxaway bobu saadu taxaw way jurom ba ko genn ci diine ji ko yalla sante way jurom ba ko genn ci santane yalla ba ko duggal ci santane bopam ba ko duggal ci gisun bopam suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natili taxawayu saad bobu bëgg tam kenn ku ne ba ci xel bo nekké ci ndigalu yalla bu leer bu ne ci mom nga nek tabaarakallah bu mu jar ngay xolo bu mu jar ngay xex waye it nak bu la dara jaral nak nga di ci genn loolu la yalla jangale fi yalla neena wasaynal insana denk nañu nit bi walidayhi ci ñaari wajuram husnan ñak husnan lo rafet wa in jahadaka bulla bege ker kerilo li tushrika bi ngir nga bokalema ma laysa lak bihi ilmun lo amul kham kham lo xamni li amulo ci kham kham fala tuti'huma bul ca top sa ñaari wajur te ilayya ci man marji'ukum sen delu way fa unabbiukum ma xamal len bima kuntum ta'malun li ngeen dan def mune wa wasayna denk nañu al insana dom bi walidayhi ci ñaari wajuram husnan ñek dom june yalla neena del def lu rafet bi walidayka ci say ñaari wajur sa yaay ak sa baye sa yaay ak sa baye kenn ku ne ci ñoom ñaar yalla jox na la ndigalu ngay def ci ñoom lu rafet yalla nak waxul jenn baye neko denk na la ci sa dom nga def lu rafet ndax ni yalla moñi baye moy mom du jema metitel dom ci lu amul sabab waye ni yalla moñi dom dinay def leg leg mu jema tek baye ji metit rawatine bu beugé jëm ci barab baye jene bul jëm fofu motax fofu muy rafetal bobu suñu borom tabaaraku ta'ala sant ko dom mune wa wasayna denk nañu al insana dom ju walidayhi ci ñaari wajuram bu goor ba bu jigen ba denk nañ ko ci mu def ci husnan ñek wa in jahadaka buñu la kër kër lo nak song la xex la nangam nangam li tushrika bi ngir nga bokalema yalla mune ngir nga bokalema ci ñaari wajur bëgg la duggal ci nga moy ma bëgg la duggal ci nga def ma ma am nawle bëgg la duggal ci yenen ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amulo ci xam xam fala tuti'huma bulen top ci lola bulen top ci lola waye nak bu mutax nga dal di jël say bagage te du sow yet dedet legi ñaka top sa ñaari wajur ci lañ lay diggal taxul nga takaliko ak ñom motax fenen fa ci luqman mune wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa bu muté nak nga and ak ñom ci aduna ci ñak su ko defé kon ñaari wajur noni la bo demé ci tafsir asyatu sawi lima ñu wax légui fofu ci la jogé ci hasib sawi al jalalayn jukib ñettel ba khatum ñaar témèr ak fan wèr ak ben yalla mu ne ilayya marji'ukum ilayya ci man la jëm marji'ukum sen gelu way wajuni dina am bes ñu tak ko jébal yalla wu goor wi nonu dom ji nonu ñom ñet ñep ñaar wajur ñi bëgg nan sen dom du ngeen def ni té lolay ndigalu yalla ni ngeen def té lolay ndigalu shaytan suñu borom neena len yeen ñet ñep da ngeen ñew da nañu am ben bis ñu fab ku jigen ki wajur wax ki mpax bu mu xoot def ca fab ku goor ki wajur mom tam gasum pax bu mu xoot def ca dom de it dana am bis ñu gasum pax bu mu xoot def ca ñom ñet ñep ñu nekk barsax di xaar ñi nga xamni ño ne ci aduna bu ñep faato ñu and ñun ñep daldi wuju suñu borom tabaaraku ta'ala ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum ma xamal leen yeen ñet ñep bima kuntum ta'maluna la ngeen don def la dom ja don def ba ngeen ko cey songu ma xamal ko ko la baye ja don def la ya ja don def yeen ñet ñep su ngeen ñewé fi suñu borom neena dina leen ko netti la leen ko waxat lool nak wa'id la bo xamne liman haqqo walidayhi wa tab'a sabila ar-rida kep ko xamni ki da nga war sa ñaari wajur da nga len metital da nga len lor ci do len fenn do deg seen ndigal lolu aw ndigal la wala bok ab tekkul bu suñu borom tabaaraku ta'ala tekk ki nga xamne moy wajur moy dom joju waye wajurit nak tekkul ni ko fi momin nak bu mu fab domam diko tek ci lenen dom ji musoru nga ne ko do fi musoro ndax goné nga dom ji julli nga ne ko do fi julle ndax goné nga dom ji dem jakk nga ne ko do fi dem jakk ndax goné nga ak yu demé ni ko yoyu ah yoyu mom dedet so ci bëggé duggal sa dom su baba yalla néna nga yegg da nga ñëw fi ndax musorok sollu jot ak yoyu ma lañ ko diggal kon nak da nga ma ci waron jappalé waye waro ci nek ko xamné ki da nga ci taxaw ñu jakkar la mak yow yalla ñëwaat né wallazina amanu ñigam né ndigal yoyu mako diglé wa amilus salihati tay def lu baax lan nudkhilannahum dañu len duggal ci salihina ci bir ñu bax ñu ci bir aljanna al imam al qurtubi ci tafsiram ba mu ne karara ta'ala at-tamthil bi halati al mu'minin al amilin li tahrik an nufus ila nayl maratibihim wa fi salihina mubalagha ay alladhina hum fi nihayati as-salah wa ab'ad ghayatihi wa dama ci tafsir al qurtubi juk ci fuk ak ñet khatum ñetti temer ak ñaar fuk ak juroom ñent ci la wax wax joju di ka netti li wax suñu borom di neena so gisse yalla waxon legi wal ladina amanu wa amilus salihati lan nukaffiran anhum ñewat fi ne wal ladina amanu wa amilus salihati lan nudkhilannahum mune takrar bamtu gogu limi tek ci digeenti fe ak fi moy wonene dafa bëgg yëngal dafa bëgg yé dafa bëgg jibanti wat bakkan nit ñi seen rooy ndax ñu am ay martaba yu koy fa suñu borom tabaaraku ta'ala mune salihina yi bo gisee mu wax ko fe waxat ko fi kon moy da ko bëgg yëkëti mu nekk lo xamni moy jiblu way bo xamni dana leer ñi jema def lu leer ñet tabaarakallah bañu bëgg bok ci salihina yi motax ku jul nan ihdina sirata al mustaqim ndax siratal mustaqim ñi ci jaar ñoy salihuna yi tabaarakallah suratu al ankabut aya juroom ñent wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamni yaqulu amanna billahi gem nan yalla amna ci nit ñi ko xamni day wax amanna billahi gem nan yalla mom dina yeglé ak gemam gem nan yalla gem nan yalla fu nek man ko fay wax fa iza uziya fillah buñu ko loré ci yoonu yalla buñu ko tege lor ca lam ne ma nga jëm ca yalla ja'ala mu dadi def fitnatallahi wala fitnatan nasi natu nit ñu koy tek ka azabillahi melni mugulum yalla muñ ko tek lolal koku nun lay mel manam ko xamni day wax ni gëm na yalla bu ne gëm na yalla yalla jël nit ñi xir ci koom ngir ñu natu ko nit ñi tek ko natu mu jëm ci gëm ga tabarakallah da nay bari lol gëm na yalla bi ngeen gëm nga yalla nit ñi tambali nak di la natu yalla mo lay mo len di xeer ci takaw ñu fa seeni lamiñ ak seeni wax di la joxagn baram nangam nangam bu de xali goor ñaan ki de suñu equipe nawetan ba mo dan sol neuf legi gis nga ko ni mu ñu jakk jël dinam ju bes ji legi lola su taxé nga walbeuti ko wat ñëwaat ak ñom legi yalla neena yow kon fitna yi nit ñi yaang ko def ni mbugulu yalla leg leg mu doon xalé bu jigen di and ak moromu jigen yi tabarkalla cial ga xawa mel nangam ba muju yagg mu jekk jekk tambulé sallu jot di musoru ñoñé nako waw yow de sa diinu ju bes ji nangam mu dal sey dugaat yalla mu ne amna ci nit ñi man ko xamné yaqulu day wax amanna billahi gemnan yalla fa itha uziya fillah buñu ko tege lu metti ci yalla ja'ala mudadi def fitnatan nasi natub nit ñi ko azabillahi ni mbugulum yalla nat diko nit ñi tek mu def ko ni mbugulum yalla te kat yalla mom ko gem nit ñi tambali di wax ka natu tabarakallah waxon nako legi ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wala in jaa an-nasrum min rabbik wala in jaa sidika nasrum min rabbik ndimbal lu joge ci suñu borom ak si waji ni gemna yalla tambale am ndimbal lu yalla la yaqulanna mudadni inna kunna ma'akum ñog yeen ño andon bi ma ana ci rabañ ko mbugale mu genn ci mbir ma su gise julit yi am ngañaay su gise ñu daal di jëm ci kanam mu daal ne maam yeen ño andon ni ngeen geme la geme diñu jema taxonu jog nangam nangam ndax rek ngañaay li nit ñi am wala awalaysallah mu ndax yalla dafa nikut bi a'lama diko xam bima fi suduril alamin ci li nek ci dunni mbinde fi ah kay yalla mom xamna li ci dunni mbinde fi ba ku ne gemna yalla yalla mom xamna la ngay wax fam tol nit ñi kay ñoo dal xam ñom li ngay wax fu mu toll waye yalla mom ku ne gemna budé deug xamna budé chaxan xamna suñu sello bi sar bi tambule ak legi kon wax na ñetti xéeti doom adamay allazina amanu wax na len al kafirun muy kazibuni wax na len al munafiquni la wax ni ñetti xéeti doom adam yoy ñu am buñu tambule ci suratu al baqara gisoon ngeen len buñu démé ci suratu nas ngeen gisat len fu yalla lay wax ci alquran ñetti ñu lay wax ñu gëm yalla deug ñi nga xamne dañoo yedd yalla deug ak ñi ñoom gëm nañ yalla diko wax ci seen lamine waye seen ciir weddiko seen xol weddiko ñet ñooñu ñoom la yalla wax ci aya yoyu suratu al ankabut aya fukku tawakkal yalla neena wala ya'lamanna allah yalla dana leral allazina amanu ñi gëm wala ya'lamanna dana leral al munafiqina nafiqin ni gëm yalla dana leral ba nit ñi xam leen mu leral nafiqi ba nit ñi xam leen lolu waxon nako legi ñewat na ci tabarakallah motax mu fasirul nan al muradu bi wala ya'lamanna allah izharu ilmihi lin nas hatta yasbaha ma'luman ladayhi modi leral la nit ñi mbir mi waye yalla mom alimun bima kana wama yakun wama huwa kahin la takhfa alayhi qafiya lepp la yalla xam lolou non lako ñooñu waxe bo demé ci al-alama ibn kasir waxna ci mbir momé wax ju bari jukit ñettel khatum ñaar fuk ak joom ñett ca mukhtasaram ba wala bok terem bi nga xamné dañ ko teunk légui tuddé ko mukhtasar wala ya'lamu annallahu yalla dana leral alladhina amanu ñi gem wala ya'lamu anna dana leralit al-munafiqina an-nafiqi yu goor yeek yu jigeen yi tabarakallah mu ñew na ci yeen mbir su li tambule ci sar bi fi mu tambule ba aya ji ma nek ni lool mo waccion ca al madina al munawwara li tambule fi ñu tambule fi nak aya fuk ak ben ji gi wala ya'lamu allahu allazina amanu wala ya'lamu al munafiqina ba sar bi jeex lool mi ngi wacc ci makka tabarakallah nonu lako borom xam xami al qur'an yi wax waxala waxna ci ngeen ko waxe yeen moy joxe proposition moy su ngeen defon nangam waxala waxna allazina kafaru ni weddi tereli nu yalla ni weddi systemu yalla